كون موغي تودون ابانو ابن سعيد ابن العاص ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشي الاموي موي سيدنا ابان ابن سعيد دي دوم كو نيو سعيد سعيد مامن دوم كو نيو واخ العاصي العاصي وخون نان لاني واخ العاص دي واخ العاصي موي بوتي نيك مان نانكو واخ سوا غاني سا ابان ابن سعيد ابن العاص ولا غاني ابان ابن سعيد ابن العاصي بوتي واخ باخنا كون مودون سيدنا ابان aban di dom ko ñuy wax sa'id sa'id di dom ko ñuy wax al-aas wala al-aas al-aas bobu di dom umayya umayya di dom abd ash-shams di dom abd manaf ni ñu bokk ak yaronte bi alayhi salam ay mam a partir da abd manaf bi ni ñoy mbokk wa keur ñom abu sufyan wa banu motax umayya bi motax ñu leen di wowe wa banu umayya ñom sayna muawiya ñom ñoo ñepp ñoo bokk mam ak ki ak sayna uthman ibn affan momit ci ñom umayma umayya sen mam la won wala legi muy dem ibn abd ash-shams ibn abd manaf ci abd manaf bobu ci la dajé ak yonnati bi alayhi salam abd manaf mam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam direct القرشي موم سيدنا ابان نيكون كو خامني كوجو قريش تي وا قريش لا بوكون واخنا نلا كون تي وا بني عبد الشمس داني واخ وا بني اميه داني واخ وا بني عبد الشمس داخ اميه ابن عبد الشمس فوالا عبد الشمس بوب دي ابن عبد مناف محمد ابن عبد الله شيبه هاشم وعبد مناف مع قصيهم فوالا عبد مناف بوب لا مو نيك ني دا عبد مناف بوب di dom khusay mom dafa jur dom ju tuddo abd shams mais dafa jur mo jur benen mamu yaronti malay sar sa mamu yaronti malay sar sa mi nga xamne muhammad sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abdillah shaybat hashim wala hashim frère abd shams la won ñom ñoo bokkon bay sen bay mo don abd manaf legi hashim dal di jur ñom mom ci ay seutum mom mo jur siyay soutum ci la yonentou malaï sar sam guéné légui benen frère bi di abd shams mom ci soutum ci la abou soufyan guéné ak ñom sayna uthman ak ñoñu après ñu jaar a part de jaar ci umayya ibn abd shams kon ci nonu la démé kon mbokko gi muy al qurashi bokon ci kojo quraish kon mom sayidina aban ibn al aas mom nak dafa bokone ci ñi nga xamantene ni ci ponkali ci kilifa quraish yi la bokone bo gisee nasabam rek moy askanam nga xamne ki ci kilifa yi la bokone bayam dafa bokone bayam mom bayam muy sa'id ibn al-aas dafa bokone ci ponkali quraish ha bokon ci nga xamne moy dignitaire quraish yu magi aban ibn sa'id ki sa'id ibn al-aas ci pon kali la bokon ci dignitaire kilifa yi nga xamne ño doon doxal ala nek mom nak mo jur aban moy sa'id ibn al-aas mais amone na yenen do ku melni Khalid ibn Sa'id ibn al-Aas ak Amr ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf batikaw ibn Qusay ibn Kilab di dem ñom nak dañu téretu moy ñaari fréram yi ñaaru fréru Aban yi di Khalid ak Amr ñom dañu tu légui nak Sayyidina Aban ta yoy tu bëggulon mo mer nak ci mbirme comme ni nga xamne lolou imam al-bukhari dal nako indi ci at-tarikhul kabir wa aban dal di mer ci affaire yi le fait que frère ami dal di tout duggu ci l'islam abane ala layta maytan bizuraybati shahidu lima yaftari fi ddin amru wa khalid ala layta maytan bizuraybati shahidu lima yaftari fi ddin amru wa khalid mune ala layta aka nekhon way aka nekhon maytan bizuraybati shahido mune way aka nekhon maytan ko xamanteni ni moy ku fatu bizuraybati zurayba ben ki la beurep la bo xamne sham la nek sham waxna la nak sham bu ko japp ak sham ak legui de sham legui ni ñun buñ waxe ñune moy syrie no suria non du suria de sham kana min ash-sham falastin même balé buñ waxe sham dañ ci doyal yoy ard falastin ard boy jordanie syrie une liban yoy yeb Il y a une partie de l'Irak actuel qui est dans toutes les champs. Maintenant, Zuraïba, il faut que l'on soit. Zuraïba. Zuraïba, tu sais. Il faut que l'on soit. De Saïd ibn al-As, Ibn Umayya, il faut que l'on soit dans l'Adjina. Il faut qu'il y ait des gens dans les champs. Il faut qu'il y ait des gens dans bërob bu nan zurayba légui nak mom nak mi faatu fofu mom la dom ji aban nga xamné gardien de la tradition ak ngëm yi man yi néwon mu japp né lolu dal moy li nga xamné moy li bax mom aban ibn sa'id légi motax muy joy nak ah di rutu le fait que ay way frère ami moy li gay wax rek jeuw nañ sen bay de yeneen mère yak pay di wax ak ñen magni ñom fek yaangi dékoné grawul fek yaangi dékoné grawul ñun ñuy yey masla mais bes bo ñëwé nan légui di top xam jema xam sunna diko appliquer ñu ne sa bay señ babakar la gëmon sa bay señ fallu la gëmon sa bay de jow ngeen ko de alors que bi ngay dékoné ñom kon moy lool lay sous-entendre kon légui señ babakar ak señ fallu radiyallahu anhu ñom dañu andon ci loolu dékonage gi ñewon kenn du wax fek ndaw sa gi mesu de ki di dem ak genn di dem ñukoy set sek yoy grawul mais bes bu commencé ne deg na ne yaron tima ay sa sam dafa jangale muru muy muru déclarer nañ ko guerre 3ème guerre mondiale bonjour les dégâts tay mo am problème fek gennul ci lim ne waaw jeuw ngeen sen bay ak yu mel non lañ koy wax goor ak jigeena ci yam lol nak le ki doon wax munan ala layta ka nekhon maytan bizuraybati shahir way aka nekhon ke genn adina fele ca zurayba muy suñu bay wu teddo way sa'id ibn al-as way aka nekhon mu fek won li mu fek la lima yaftari fi ddin ci li nga xamne dako dur ci diine ji amrun sama frère bi amra khalid ak sama benen frère bi di khalid ñom ñaar ñoo war ton trahir paris mais aka neexon way ma beggone pa bi fekke trahison gi ñu def bayyi fi diine gi nga xamne mom lañu bayil mom ak suñuy mam ñu bayiko fi du top diine ju bes lool la aban doon wax mer waye mo gaay xam nga yoy mom ku xam li nga ne mom lolou yeungul la lolou yeungul la te lolou non la yoon wi mel yalla mom kep ku ne mom la sokk mom la jaam ho jaar li ma may nat mo ra faale wuñ ko sax sayna amr khal faale wuñ ko ñom bokku nañ sax ba mais comme ko non la deme gaay dañ la doon buggal nak ala mec comme niñ doon buggal ñepp début l'islam ñaari frère mi amr khal dañ leen doon buggal yu tar radiyallahu anhu ma ba motax bokku nañ ci ñi nga xamne gadda yon nañ dal di dem éthiopie ba miré tayé yonentou allah sah samne dal di len tektal ñu dem éthiopie mom ñom ñaar bokkon nañ ci ñi demone éthiopie ñu dal di dem fo feulé ngir rawale sen diina aban nak ibnu sa'id mom ci bañ diine ngine won taxon na kérok badar ba abu jahl di mobiliser les troupes di wër di dajale les troupes ak alal gi nga xamné l'effort de guerre bi nga xamné mom lañ doon xaar hadihi al-harb allati kuntu nantaziruha li moy xaré bi nga xamné mom lañ doon xaar la paw makkay doon espérer di wax contane ñom umayya in khalaf khalafahu allah fi nna bañi mobiliser nit ñi aban bokku na ci ñeuk jox ndax bañ gu mu bañ diiné ji et ça fait l'occasion sax ça fait l'occasion mu ñu dal di paré nak ci diiné ji taxon na mu dem ci xaré badar nek and ak mushrikuna comme mom minal mushrikeena anayib légui mais bi mi dem dafa andak ndax bon loy du comme ñun suñu famille légui nga xamné papa bu mané suñu famille pa ñun ni suñu baye ñi ñu juré ndax loolu moy ñun ñoo ñun ñu bari lañuy doon mais légui moy ñun ñi nak buñ formé fam moy ay deux dom lañuy am ay deux dom maximum trois ko am trois ñu né waaji grande famille la way té way gaay bari nañu kar way ta gaay dañ doon 15 dom ta koku bokku ni ci ni ki touti 30 fi mo ne amna ku bo may nam buñ ko déggé ta ma suñu ko dégg commencé xëm si 20 nit ñi dañ doon am yoyep nit ñi dañ ko doon am wa waye lool motax ah kon loolo tax nak kon du mom ay frère mo doon am rek Khalid rek amon na benen frère bo xamne bu tuddo Asi comme bayam comme sen bay xasen bay na tuddo Sa'id ibn al-As bo xamne sen mam la comme sen mam amon na benen frère mom Aban bu tuddo Al-As yak Ubayda ibn Sa'id ibn al-As ak Al-Asi ibn Sa'id ibn al-Asi ñom ñaar ñooñu nak ñom la andalon ñuy ñetti doomi Sa'id ibn al-As ibn Umayya ñu dal di dem Badar ngir nak jëfleunte ko julit ni rawati na hay buñ fa fekke sen frère yi bu de ne joge na Éthiopie ba dal di ñew fe bu ko defé ñu laalé ñom waye ñaari frère yi dal Ansi ak Ubayda biñ démé Badar lañ leen éliminer ghazwat badr na leen julit ni fa ñu dé ala shirk wal a'yad billah ci bokalé kanta aban momit touté dess ñu aji ko kéro mais dafa rëcc légui bokku nak ci ñu dëpp né doon dëjël makka mu dal di dem fofu le del biñu dello makka mu dal li dello waye dal di fay tok dematul nak ci ben xex yenen xex yi dematul xamna ay he hay a Safwan ibn Umayya mom ba mi mobiliser kéro ko uhud convaincre ko bamuy wër bi mobiliser moko ay crématum na abi jehl ngir dal di jël sen revanche c'est sûr que convaincre aban mais aban demul wala rek amu mu amone benen gante demul xare ci teggu ben la ci demul motax makala tok makala nek di nek ba zamanul hudaybiya ba jamono sulhul hudaybiya bi nga xamne mom lañu gissone kéro bu yagul yarantu maalihi sallam degon madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam ngir lan ngir umra wa makka ne ko lolou du ci dal da ngay ñew di umrah ci sa nga yeul ñu ñibil delul ñu def accord yeen defon muy les accords de Hudaybiyah les accords yi nga xamne ci lañ depo won yi nga xewon Hudaybiyah aban bobu la feña tanimu feñe moy bi yonent ma ali sah sam yonne sayna umar ibn al-khattab fek ñu daldi campé ñom julit ñi ci ndox momu nek fofu ci biti makka djégué makka tuddu hudaybiya ci xur wo fofu non ne sayna umar kayma yonne lu ci wa makka nga dem dalal seen xel xare taxuma juk sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ne yonent ba ali sah salam dama la koy ñaan yonnil kenen ndax man buma deme quraish makka mom buma fa duggé message manuma ko fa jall buma fay duggu mom tay dorante jassima ak ñom la bama faafu ñu non ndax wa makka manuma leena support ñom itam non lañ melni man ñom ñaar man ñoo kuffar quraish ni non manu ñoo jaaro tal top fenn di négocier mak ñom mo manu la ne man ona kon nak yonil kenen dina la tektal kenen yonent na sa ko xamne nak mo ne ko ko xamne ñom ku ñu respectal ta ku fa am cieur lu ci ñom te momu fo pucieur fop mo ne ko kan mo ne ko moy Uthman sayyidina Uthman al-Mi'ta ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda yonent na la sa sam dal di yonu sayyidina Uthman legui bi mi ñu sayna Uthman moy wa makka da sen tribu moy sen societe bi non la demal bes bo fi amé problème ak kenn ñu lay wër bëgg la ray sax bo xasse am kenn ku ne man mako yir c'est fini kenn ku ñew ne mako yir non legui ki mako protéger c'est fini dootun la def daal kéro Sayna Uthman ibn Affan bi mi dem joge Hudaybiyah di dem wa Makka ci Quraysh ci Kaaba gi fek ci dignitaire Quraysh yi ñom Safwan ibn Umayyah ñi wax legi ak ñom Ikrimah ibn Abi Jahl ak sayyiduhum di Abu Sufyan ibn Harb mi jite won la Mecque kéro ci dignitaire yi bobu bi mi dem ki nga xamne moko yiron moy sayyiduna Aban bi malgré kana ala kufri mom moyo mom monay mo yir mbokam mi ndax sayna Uthman ñom ñaar ñoo bokku ma mom mo yir sayna Uthman kero zamanul hudaybiyah ba sayna Uthman ibn Affan moy lan dafa ñew ne wa makka dafa jël war wayam comme niñ ko tudde won bon do don nañ ko bañu agge ci hudaybiyah tek ci sayna Uthman woor ak mom kaaba di wax wa makka ne man ajartu Uthman ibn Affan man may ki nga xamanteni ya ma'shar quraish yeen mbollem quraish yeg len ne man mayir Uthman mi ban nga xamne ci lay jotale li tax mu ñew sayyidina Uthman ci kaw nonu radiyallahu anhu ci la jotale message yonnent bi alayhi salatu wassalam kero biko sayyidina Aban di yir mu ngi ko nan di dalal xalam nan ko aqbil wala aqbil wa adbir wala takhaf ahada banu sa'id a'izzatul harami nan ko jegesil aqbil degmalal kaaba gi degmalal quraysh wa adbir tabo bare nga de pat wala takhaf ahada tabul ragal ken bul am ken koy ragal mu def la ludul non man aban malako wax lutax ma am fit wax la lol yow Uthman sama mbok ndax banu sa'id wa kir sa'id ibn al-aas ibn umayyah ibn abd al-shams ibn abd manaf a'izzatul haram ñom ñoy way tedda ngay haram bi di makka ñom ñoo fi les dignitaires ñoy les khalifa ñoy ñu tedd ñu ñoy joxe decision wa banu sa'id ku ñu deug xam nga ñu buma la ne aqbil wa adbir wala takhaf ahada lolou man ñemena ko wax ndax man ci wa banu sa'id la bok te ñoñu a'izzatul haram ñoy way tedda ngay wa makka fi waaw legi bi nga xamantene nak kon ci la non deme quand ta frère amine en Éthiopie ñom biñu dello dem fan makka amuko medina biñu démé medina légui day niñ def moy ni nit ku bax di def duma nek ci lu yiw duma nek ci giiw gis sama mbokk nek ci lo xamne bu ci déwé lèr na mané bu déwé ci limo safara la jëf wal li muy def al kandem xagnna ci ma tok diko sétan koku fuma tok ne bëgg na ko kula ñëmé na taxaw na la waxo lu am kula ñëmé na taxaw na la waxo lu am waaw ndax bo doon li ngay wax deug le fi ya do gis sa mbokk di al ku nga tok nan da nga japp sa ñambur waxo deug motax ñom ni ñu def bi ñu ñëwé dañ doon bindal dañ doon bindante ak mom di bind aban nek quraish ñukoy bind ay lettre diko jema convaincre ci diine ji xolal rek depp bobu l'islam bi day gina yok xolal fañ ne bañ newe quraish moy di bind ñu di bindante ñom ngir convaincre ah gaay nak muju aban muju dal di convaincre nak moy entre li entre hudaybiya lawon ak khaybar aban dal di convaincre lerrul islam suñu borom def lerrul islam ci xolam wa mu dal di ñew dal di amb ak ñom ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di tout a bobu moy digeunte hudaybiya ak khayba bi nga xamantene nak ci le tout la xey yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mi wajal dem khayba dafa yoni sayyidina aban comme ni nga xamne non la ko imam al bukhari rahmatullah alayhi dal li solo we ci kitab al maghazi ci باب غزوة خيبر بو فا ديمي امام البخاري رحمه الله عليه من داكو حديث بي داكو solo حديث بي نيي بغا واخ داكو solo موم امام البخاري تي يون بو خامني افير بي كي لا موي تالل بي تاخلو ووت waye imam ku melni imam abu daud rahmatullah alayhi dal dina koy jokale nako non imam abu nuaym ci mustakhraj bim def ci sahih imam al bukhari legi nagn la wax mom lan la wax imam al bukhari dane rahmatullah alayhi munew wa yuzkaru an az-zuhri انه قال اخبرني عن بسط بن سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانا على سريه من المدينه قبل نجد قال أبو هريرة رضي الله عنه فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها هلا من مم سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي البخاري رحمة الله عليه من wayuzkaru tudunañu xam nga li motax wayuzkaru ani zubaydi tudunañ de jele ci az-zubaydi ñu ngi kene az-zubaydi moy muhammad ibn al-walid rahmatullah alayhi way waxna la bu re li ni moy affaire bi jokkolo won ndax az-zubaydi talib kan la imam az-zuhri rahmatullah alayhi koku man la nek serinu moy dafa am rupture taliq la wala li lañ nane taliq taliq moy lo xamne rupture bi ci ki netali lay moy ki netali fofu la mo ramay nan rawahul bukhari ta'liqan lol lañuy wax mom ci côté moy du ci serignam direct lako jël limi netali legui lol moy côté bob boudé né côté benen côté tialale bi nak moy féma fa lañ teb ben sahaba lol lañ nan mursal voilà moy contraire mursal moy contraire ta'liq ki né legui dumé imam abu daoud As-Sijistani dalina koy solo ci yon Ismaïl ibn Ayyash mu jelo ko ci Muhammad ibn al-Walid kon mu jokkolo nako non Imam Abu Nu'aym kom niñ ko waxe legi dalina koy solo ci yon Ismaïl ibn Ayyash ba legi waye mu solo ko ci benen yon mu Abdullah ibn Salim ñom ñaar ñepp ñu jelo ko ci kan al-Humaydi wala al-Humaydi wo muy Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi mi nga xamne wax nañ la moy hadith bi jekk inama amaru bin niyyah bo imam al-bukhari rahmatullahi alayhi hadith bobu kim ko jele dane imam al-bukhari hadathana al-humaydi li imam al-humaydi nekon talibe mbok imam ash-shafi'i abdullah ibn zubayr de kon fele ca makkah kon lol mu ne kon wayu karu an zubaydi an zuri ni jele ci imam ibn shihab az-zuhri qala mun rahmatullah alayh akhbarani imam az-zuhri ne akhbarani netalina ma an basat ibn sa'id an basah di domu kan ko ñuy wax sa'id annahu kene mom an basa mi gis nañ ko fi ci biñu def tarjama sayna abu hurayra ci jota bi wess annahu sami'a mu ne deg na abu hurayra ta سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يخبر موي نتالي سعيد بن العاص موي نتالي سعيد بن العاص مي سعيد بن العاص بي موي كان موي العاص بيغا خامني موم دنجو راي على الشرك دومام بو تود سعيد موي جيس نا سين توري دانكا سين توري موي ньо خامتيني دانكا داغي ام دوم تودي كو سا مام ولا سا باي كوكو سا دوم ام دوم تودي كو يا تودل كو ياو لغي موي توري داغي جيس موي ريبيتاو داغي جيس موي ريبيتاو سعيد بن العاص سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص لولا موي موي كي ابا سيدنا ابو هريره ديكو نيتال موم دافا موجود موم توم كي دافا دوندو كي دينه دي مي كانتا بايام بايام لا نيون فان بايام لا نيون بارار موم لا نيوخ سانك على عاصي اك برين فرير برين فرير ابان دو عبيده لغي على عاصي و دافا امون دوم دي تود سعيد موم نك طالب امام ابو هريره و سيدنا ابو هريره نك موم لا نه موم لا دون نيتالي ne a muy sa'id ibn al-aas a ne ko a fekk bobu mom sa'id ibn al-aas dafa mujjon nek ko xamantene sayna muawiya dako jitu dako moy jamono khilafa amna ben jamono mo newon medina mo don diriger fof sayna abu hurayra man don ko netali ne ko نكو موم نبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان نكو يونتي الله صلى الله عليه وسلم دا فا يوني ابان سا مبوكمي ابان على سريه من المدينه تي تك كو تي بن سريه دال ديكو يوني فان الى المدينه تي مدينه غير مدينه légi aban lan la bokké ak ki sayna bu woré la di netal li moy am la ci mom ndax lan mo am moy bayti ndax aban ak bayu ki sayna bu woré la di netal li birmi ñom ñoo bokku bay wala lol moy bayti bu doon jigen bu doon ab jigen lañ nane bajjal légi mu né légi sayna abou hurayra né yorentima lay sar sam da fa yoni sa baytex bi aban ala sariyatin min al madina qibal najd da ko yoni ci sariya mu joge medina min al madinati min bi nga xamné day tekki destination moy départ min al madinati ila qibal najd jëm vers najd muy ben sariya ben contingent bo xamne yonentou wala sa sam du dem ben arme qit'atun min al jaysh muné قال ابو هريره سيدنا ابو هريره رضي الله عنه فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر لغي سيدنا ابان دال دي ديم تي ميسيون بوب ساريا بوب كوتي نجد موي لغي است عربي سعوديت كوتي بوب موي نجد نانا بيم ديمي فك مو دپ فك يونتي بي عليه الصلاه والسلام خيبر بعد ما افتتحها غيناو بيغا خا نني سي لاكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال دي اوبي اوبي فان moy ubbi fi nga xamantene moy khaybar kon khay li lañuy gissene kon mom dafa bok ci ñi nga xamne fekk wuñ xale bi mais dañu ñew après waye giss nañ ne mom mo doon wax sayna abu hurayra bimne sayna abu hurayra ci ben riwaya yenn riwaya quoi ne mom dafa laj yonent ma lay sa sam ngir mu jox ko par mu dal di koy seddu ci mang mi ñu jëlé khaybar aban sayna aban ne ko ne yonentou ma sallallahu alayhi wasallam bu ko jox dara sayna abu hurayra neena radiyallahu anhu manako mais ki moy ki mais ki qatilu ibn qawqal ki mo ray ibn qawqal al ansari ya sahaba bu bax bob mom mi moko ray han yonentou ma sallallahu alayhi wasallam way aban mi moko ray aban may ko yaw bande jaxlena yaw nan nga may kiwe ci lo xamantene ni ko xamne bur yalla dako teral def ko shahid jaar ko sama loxo taman toroxaluma jaar ko ci loxom lol leralon nañ lol ci tarjama bi ñu wessu bu sayna abu hurayra radiyallahu après yonentou allah sa samne ko iglis ya aban ne ko togal lol tamit moy ku mer comme lim wax yonentou allah sa sam ku mer fek nga taxaw togal waaw bu fekke nga tok teudal ta tamit doon diglé ku jappi nga japp ndax day fay mer xalla bo xamne shaytan da koy def ci xolu jam bi japp nak japp ndoxum japp da koy fay motax ku mer ni deug deug demal nga jappi ta fa nga mere bu fa tok ndax fek yaangi gis la mer lo sax xol bi day gina bita gaz day gina mer ta man nga def lo xamanteni ni après dang koy reccu ta lolu jaruko kon sayna aban motax yolentou malay sa sam nako iglis ya aban limi wax sayna abu hurayra non munako togal mu daldi tok sayna abu hurayra radiyallahu neena mom nak aban daldi wuñ koy joxe dara moy yolentou malay sa sam daldi wu koy seddi ci mbiri a legi mom a sayyidina aban a kon nonu la fa kon ñu gis ne kon mom non seulement dafa bi mu toubé gis nga yonent ma lay sar sa daf ko ki ha daf ko téla ki num tuddu intégré mu commencé ba jox ko li nga xamné mu jité li nga xamné moy sharia bo xamné naj di la jëmon a mom nak dañu wouté mom sayna aban ci kañ ni gennad dañu ci wouté lol do fam wouté nak ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi amna ko melni imam al-waqidi rahmatullah alayhi mom dañé mom imam al-waqidi néna aban mom bi yonentou malaï sa sam di génn adina mom fekk aban mu ngi won bahrain yonentou malaï sa sam fa la ko yoon non mom sayyidina aban ibn sa'id biwo ko yonne mu dal di ñew fekk moy yonentou allah sa sa genn adina mom mu ngi won feul al bahrain bi sayna omar dal di won yonni sayna abou bakkar indi sayna abou hurayra ngir mu di defo bam ñew andi won alal ci mo nan ko fo jele li bahrain gogou moy bahrain gu tay gi rek legi mu ñew ci sayna abou bakkar fekk moy khalifa legi wa bim ñëwé après mu dal di dem sham ñu dal di koy ray fo feulé ci 13e année bi loolu la imam ci ben xaré bu fa amone ñu dal di ko fay fat mom sayyidina aban ibn sa'id loolu la tan wax imam al-waqidi rahmatullah alayhi bi sanadin da'if kanta imam ibn saq rahmatullah alayhi mom dane aban yawmu yarmuk lañ ko fat dane no aban biñ koy fat xam nga ki wax wax la le moy kan jamono kan 13e ane bi moy fin wu khilafa sayna abou bakkar di débuté khilafa sayna Omar 13e année bi fin bi moy ci kon mom ci jamono sayna Abou Bakar lañ ko fa quand time am ni sa rahmatullah alayhi mom dana yow mu yarmouk yarmouk lañ ko fa khara yarmouk tudon nañ ko fi amna sahaba yu siw yo xamne kérok lañ len fa ku melni kan ñom sayna ikrima ki num tudu waaw ikrima ibn abi jahl allah akbar ki bayam ki ñu ndaysan yukhruju al-hayy min al-mayyit wa min al-mayyit yukhruju al-mayyit min al-hayy mom moy dindal moy genné li dé mu jël ko ci luy dund muy genné lo xamné day dund mu genné ko ci luy dé lu dé abou jahlin mos xam nga ni mu mel waye suñu borom genné ci mom sayyidina ikrima ibn abi jahlin radiyallahu ta'ala anhu warda mom yawmu yarmu ñu xare bu tang bobu amon fele ci cham fofu lañu faté lool lay maam ni sax wax ne fofu lañu faté sayidina aban ta loolu ku melni amna ñu and ak mom ci loolu amna nak ñeneen ñu ne non benen xare lañ ko faat du xare bi voilà am keneen ñeneen ñu ne mom mu ngi faatu l'an 27 ci khilaf sayyidina Uthman ibn Affan ci khilaf sayyidina Uthman ibn Affan légui ñom fuñu tek fofu lu fuñu tek wax joju ñu né li woné né sayyidina Aban fatul khilaf jamono khilaf sayyidina Abou Bakar radiyallahu mais dunduna bien après ñu le koy woné moy li imam ibn abi daoud solo nako non imam al baghawi rahmatullah alayhi ma dal bi solo bo demé ci mu'jamu sahaba bu sayyidina imam al baghawi rahmatullah alayhi dang ko fay fek wax ji imam al baghawi netali imam al baghawi rahmatullah alayhi mune bi nga xamantene ci la yonnati maalihi sallam genn adina moy netali bi da fa jaar moy ci Allah le la mune bi yonnati maalihi sallam genné adina da fa yoni sayyidina Abou Bakar ni ko wutu radiyallahu anhu da fa yoni sayyidina Aban yoni ko Yaman mune bi mu ko yonné Yaman mu am ben way buñ nane Fayrouz bo xamné mu ñew né Aban comme que yaw la fi khalifa bi yoni radiyallahu anhuma man nak Fayrouz dafa am sama mbokk mo xamne dañ mako rayal waaw sama mbokk buñ nan dazaway waaw dazuya yi dañ nan dazaway wala dazuya moy comme Ishaq ibn Rahaway wala Rahuya wa bo ci wax bax Ishaq ibn Rahaway wala Ishaq ibn Rahaway moy mbok imam ahmad bobu serigne imam al bukhari bu mag bobele nga xamne amna sax ci yenn wax yi yo xamantene dañ ne mom motax imam al bukhari rahmatullah alayhi dal di bind sahih ndax moma sa top ci jotaay bi len di jangal talibe ñom imam al bukhari ñoñu ra ak talibe mi mu mebet ne way akane xon way kenn ko xamantene day tak li nga xamne xol hadith yi nga xamne yu wër kessel mu dal li len dajale mu dajale ci téré bo xamne pa yi wër yépp né mu dajale téré bo xamne yu wër kessé ci nek amna wax bu né lolo tax imam al bukhari ci fofu la joggé dal li bind li nga xamne moy sahih imam al bukhari sayyidina muhammad ibn isma'il ibn al bukhari rahmatullah alayh légi Ishaq ibn Rahawiya wala Ishaq ibn Rahawiya voilà comme bi la zada dazuway wala ngane dazuya voilà legui Fayrouz ne Sayyidina Aban man nak sama mbokk mom di dazuya da ruya dal dañ ko dañ mako rayal ta kiko ray moy qais ibn makhshuh qais ibn makhshuh mi nga xam mom moko fat sayna aban mo gis nga boy juger ni la bul deg ben bor kesse dedet bul deglu ben bor kesse deglu ñaari bor yeb ta lol du juger rek le juge nit ki non la wara doxale ci adina jamais bul tok nga am ñaari soxna kenn ki wax rek yow nga ñew gem limu wax dal ci ki ci dess wala nga am ñaari do kenn ki wax rek nga ñew dal ci ki ci dess dedet muk nga am ñaari xarit kenn ki wax rek nga dal ci ki ci dedet lol du lolou ak eppel la motax lol la sayna abu hurayra don wax ne yoy bokku na ci juroom ñett yi nga xamne ak ñaar yi nga xamne dalena ragal an wa an uq wa an aqdi bi ghayri hilm bokku na ci lim waxon sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mane man dama ko ragal man sayna umar o abu hurayra moy may atté ci lo xamne may atté anduma sama sago téyuma ci sama atté motax gis nga sayna aban matna limu don li tax sayna abou bakkar yonne ko fofu yaman bi fayrouz waxe ne ko rayal nañ ma sama mbokk nak lay jël dam deretam lay réclamer ci moy na que la justice passe comme li gay wax légui pour qu'il repose en paix en toute sérénité il faut que l'on trouve le coupable et que la loi soit dite voilà fek lool amul mom moy on ne peut même pas nous on peut pas faire notre day comme il faut lool la gaay wax de fek ray fek gaay justice jaarul ñu condamné kiko def ba légui manu ñoo def suñu dejj bi manu ñoo dejj bu kenn xam way dejj bi du jaar yoon légui fa mu ne ko qais ibn makhshuh nak mom moy kiko ray xam nga lol ak tuuma la buñu gal ci losal sayna aban dal li wolu qais ne ko aqatal tarajulan musliman ndax dadu waya mom dafa newon julit la won rahmatullahi mu ne ko be yow qais sayna aban ne ko aqatal tarajulan musliman ne ko yow ma da nga fat nit ko xamne julit la fa ankara qais an yakuna dazu waya musliman qais menna de aban dazu waya mi yow da nga japp ne julit la do non julit han qais mom qais newul ne man rayuma ko mais mané do non julit waji du julit ndax lan bon bu doy julit la mom geureu ko nane mom la ray moy dañ lay fat yow waw al qati man qatala nafsan koray bakkan bo xamne ki dañ lay ray al an nafs bin nafs waw mom bakkan mom ak bakkan mom roi du talion œil pour œil dent pour dent waw walakum fil qisas hayatum ya ulil alba ci ku fi ray ñu ray bu gaay killer yeb xamone ne bakkanu nit ñi du ay du luñuy foré ba képp ko xamantene ni da ngay japp di fat nit ñi di dess ñu fat la fat yeex ci kaw suuf mais fek gaay xam nañ ne buñu faté dara da ngay ñew def ay génocide ñu yobulo feulé layé feulé ci pays ba duggal la ci prison bo xamné yow budé africain nga bo xamné fa nga dekkoon ba nga destitué fa nga narona nek fé mom hôtel 15 étoiles lañ la yobbu nga am sa salle de sport man di setan say chaîne ñu yor la do fay dara ñu lay nourrir même bu reene dañ na la a vie wala yu mel non lañ la tej nit ko xam lolu kay lolu dafa lolu titelul génocidaire wala ñi nga xam na ray katu nit ñi fi lañ lay duggal 20 ans de réclusion xawma lan assorti de xawma nata de sûreté sa way nga dem ci kasso bi di rafet di jaay de bon comportement ñu né mom c'est un vraiment c'est un détenu modèle metteur hein metteur légui ñu dal di koy lan ñu dal di koy libérer waji dal di dem yonam xam nga né lolu lolou yeme na ha lolou yeme na legui legui nak qais da ne man no seyna aban waji du julit han da du waya du julit mu fa ankara qais an yakuna da du waya musliman ne ko du julit en plus te bo gisee man ma ray ko new wara man je ne ni pas am gaay na deug gamono ji la yaay ak deggo fa newon ndax leeru nubu wa gi nga xamne mo len mur ak sahabatul kirami radiyallahu anhu gaay mom ay niye gaay wa ñew ne mo ne ko man bo gisee wa annahu inma qatalahu bi abihi wa ammihi dama ko ray ndax bayam ak bayti xam lol moy lan lol moy xam nga affaireu jahiliya moy avant l'islam ni arab yi ñu amone moy bo ray rayele sa bok sen bok mais yow dañ lay ray tegal la ci voilà moy lol la ñom lol la amul ay ki de ray nga diw gis nga bu fekkul ñen amone ay jaaru ñen négocier ni ba ki on fo jaar dina ñoy kenn ci yeen lool bo taxone seen xéra yi du jeex ay yamul arab du jeex ndax ko ci xasaray razay non def ak yoy fo jaar ñoñu mom da ngay sonno rek tay da nga pudole dinañu fexé ba fayu yaw itam bu boba nga fexé wat ba jekku len fayu wat mu démé non moy du jeex l'islam ko dindi mo tax kéro fakhu makka yoni tima lay sa sam lool la len wax ne len deretu jahiliya yeb yoy yeb tegna ko ci sama tank souf te bimay jeuk teggi moy sama mbokk bi nga xamanteni ni mom lay dindi de miñu fa mom legui ñun bañu hashim amal droit nan dañuy fay même bi de ñiko fat ñu ci bolo lol jeexna tegna ko ci sama tank tay man sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam mo tax awan nak bi nga xamne ci la qais ibn makhshuh wax lol ne mako ray mais saway da dul julli sax da mako ray ndax baye nak baye taxam legi sayyidna aban dal di def ben radiyallahu an dal def ben sermon fa qala munna inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad wada'a kull damin kana fil jahiliya faman ahdatha fil islam hadathan akhadnahu bihi munne mu def ben sermon nak wo nit ñi ñu ñew mu def ben sermon solennel ne len gis ngeen ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam qad wada'a kull damin kana fil jahiliya yaronte bi alayhi assalam mo neena comme li ñu wax sank ne day tek lepp ci deggu tankam degg nako jeexna bu fi kenn reclamer ti nan sama ki mo marayalon na ñew ray ko dede mu ne mu len di fatal lool xamal len ko ndax ñom xamu ñuko peut-être wa yaman lañ munelen inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nga ndaw yalla li qad wada'a moy ki nga xamne mo neenal tek ci souf kul damin kana fil jahiliya bepp deret bo xamne lata yeen ñi ko sekkone ñen duggu ci l'islam la xew deret joju suñu yaronte bala sa sam annuler na affaire yoy ta bim koy def fi mu jekke moy deretu bopam mom alayhi salatu wassalam bokam muñu fat mu ne koku dara lañ ñen dul def waaw waxne dama al-abbas al-abbas mi mbok seyna al-abbas la koku non legi moy ci kaw loi jahiliya ñom seyna al-abbas ak wa banu hashim dañ do am droit dem ray ñeneen mune lool nak bu fi amati sama boss lay dekk tek suñu bes kenn bu fi ray kenen ndax lan da nga rayon kenn ci jahiliya mo seyna aban nak wax len lool ne len yenen tiba lay sa sa mo def lool légi nak faman ahdatha fil islam ginnaw bi ngeen duggé ci l'islam nak jeexna kou fi defati dara ci bir l'islam gi def fi lo xamanteni ni du non lu waralu pen akhadnahu bihi kou fi rayati kenn ci ginnaw bi ngeen né l'islam nak bu boba nak kou fi rayu julit mom bu boba dinañ la japp tegg la li nga xamné mom la yoon mom la sharia wax ñu tegg la waaw ba paré seyna aban ne ko Na Qais Ibn Makhshuh mi nga xamne mom niwul neena mako ray mais ki dama ko ray ndax baye mak baye te xam ta mom sax du julit moné ko né leunt luñ dal na ndax ñen ñi néna julli le mom japp mu bu julli ta tamit li tax mu ray ko moy affaireu jahiliya lo ba paré mu ne ko nak demal il haqq bi amirul mu'minin umar fiima tollu yegal nañ ma yegna ni sayna abubakar mi ma yoni newatu fa sayna umar fa ne moy khalifa legi radiyallahu anil jami' demal ci mom demal yow qais demal ci mom demal medina nga fek fa khalifa bi dina la defal nak wa ana aktubu laka anni qadaytu baynakuma dina la defal ben note bo xamantene man aban makoy bind bo deme nga jox ko sayyidina umar ibn al-khattab ci note bi man ki def ne man jarul muy inquiété wu atena sa digeunte ki nga xamantene moy fayrouz atena sen digeunte ak mom ha mo dal di bind ci sayyidina umar yoni sayyidina umar joxale ko qais ne ko bo deme nga dal di koy jox ba mu deme sayyidina umar dal di gis lim bind ak lamu atté mu dal di koy doxal dal di woyel lolule ta annulé wul li nga xamné mom la sayyidina aban dal di dog dal di atté voilà kon ñi né ah li ni day wone ne kon sayna aban mais genn na adina c'est bien après le genn na adina moy du sey en tout cas gennul adina jamono kan sayna abubak radiyallahu amna sax ñeneen ño xamne mom wax nañ la sank ne amna ño sey jamono sayna uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhum wardahu kon lolu ay woute la lolu ay woute la ci kagn la genn adina ñi ne jamono sayna abubakar fele ci sham ñi ne deet 13e ane bi ñi ne dunduna après ba ci jamono sayna omar gis nañ ko netali bi nim koy wone am ñu ne dem na wax ba sayna uthman ibn affan lolu nak ay woute la kanta ban moy bi nga xamne mo ci gina deugar lolu wallahu ta'ala alam bour yalla moy ki xam moy ki dina xam nan la deme won kon koku moy sayyiduna aban ibn sa'id ibn al-aas ibn abd al-shams ibn abd manaf al-qurashi al-umawi radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wa